polecam i ja, Justyna Grabasz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 29 maja, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Coraz lepsza sytuacja epidemiczna w Polsce. Od wczoraj działają m.in. restauracje i baseny. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą pieniędzy z Unijnego Funduszu Odbudowy. Gazową bombą pod Europą nazwał Nord Stream 2 szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. Prawie 950 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w ciągu poprzedniej doby w Polsce. To o 43% mniej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 117 osób. Od wczoraj restauracje i kawiarnie mogą przyjmować gości także wewnątrz lokalu. Działalność wznowiły baseny, siłownie i kluby fitness. Obowiązuje reżim sanitarny i limity osób. Liczba nowych zakażeń spadła poniżej 1000, natomiast liczba zajętych łóżek covidowych poniżej 6000, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest bardzo też dobra wiadomość. Współczynnik reprodukcji wirusa to jest 0,66. W maju ubiegłego roku to było 0,94. Profesor Włodzimierz Gut, ekspert do spraw COVID-19, ocenia, że mamy bardzo dobrą sytuację epidemiczną. Konsekwencją tego jest dalszy etap poluzowań. Jeśli się zaczną wzrosty, poluzowania oczywiście zostaną cofnięte. Profesor Adam Antczak, pulmonolog, apeluje o ostrożność i zaznacza, że epidemia jeszcze nie skończyła się. Uwolnienie gastronomii, restauracji i klubów fitness to oczywiście dla większości z nas bardzo dobre wiadomości. Natomiast musimy pamiętać, że pandemia się nie skończyła. Od poniedziałku do nauki stacjonarnej wracają wszyscy uczniowie podstawówki i szkół średnich. Barbara Góra, Polskie Radio. Ustawę dotyczącą pieniędzy z unijnego budżetu i funduszu odbudowy podpisał prezydent Andrzej Duda. Pozostała już tylko formalna ratyfikacja grudniowej decyzji Rady Europejskiej, powiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Prezydent podpisał ustawę, która właśnie go do ratyfikacji. Ustawa wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu, więc potem już będzie możliwe dokonanie przez pana prezydenta na jej podstawie formalnej ratyfikacji. Ustawa ratyfikacyjna jest niezbędna do uruchomienia Unijnego Funduszu Odbudowy i Budżetu Wspólnoty. Do 2027 roku Polska ma z nich otrzymać około 770 miliardów złotych. Sejm powołał Karola Nawrockiego na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wybór ten musi jeszcze zaakceptować Senat. Doktor Karol Nawrocki pracował w IPN-ie w latach 2009-2017. Od 4 lat szefuje Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Po głosowaniu mówił dziennikarzom, że chce zdynamizować działanie IPN-u także na arenie międzynarodowej. Stworzenie takiej płaszczyzny i możliwości opowiadania polskiej historii na całym świecie. 38-letni Karol Nawrocki chce też, by IPN lepiej docierał do młodych. Do Polaków urodzonych w latach 90. czy to poprzez nowoczesne technologie, czy poprzez kulturę, sztukę i dojrzałą edukację historyczną. Ostatnie słowo w sprawie wyboru prezesa IPN należy do Senatu. Karol Nawrocki deklaruje gotowość do rozmów z członkami Izby Wyższej i do przekonywania ich do swej kandydatury. Karol Darmoros, Polskie Radio. Uruchomienie gazociągu Nord Stream 2 podważy zasady integracji europejskiej, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski. Prezydent USA Joe Biden, pytany przez dziennikarza Polskiego Radia, powiedział, że nie nałoży twardszych sankcji na te inwestycje. To element nowego otwarcia w relacjach z Europą, stwierdził Krzysztof Szczerski. Można było do tego celu wybrać zupełnie inne projekty, nie akurat Nord Stream 2, który jest projektem antyeuropejskim przede wszystkim i ja oceniam go jako gazową bombę podłożoną pod Europę. Jestem przekonany o tym, że jego dokończenie i uruchomienie może spowodować największy kryzys w polityce europejskiej od początku powstania w ogóle całego procesu integracji europejskiej, bo on tak bardzo uderza w same fundamenty tego, czym powinna być europejska solidarność, bezpieczeństwo, równość państw. Kilka dni temu negatywne stanowisko w sprawie budowy Nord Stream 2 przyjęli polscy europosłowie. Od jutra Polska przestanie być w Niemczech uznawana za obszar ryzyka zakażenia koronawirusem. Oznacza to dalsze ułatwienia w podróżowaniu. Osoby przekraczające zachodnią granicę nie będą już musiały przedstawiać ujemnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Zniesiony zostanie także obowiązek odbycia kwarantanny. Polska zostanie wprawdzie skreślona z listy krajów klasyfikowanych jako obszary ryzyka pandemicznego już 30 maja, choć dla niektórych osób restrykcje obowiązywać będą jeszcze przez 10 dni, czyli do 8 czerwca. Każdy, kto przed 29 maja przebywał w Polsce, musi zgłosić wjazd do Niemiec, przedstawić negatywny wynik testu lub poddać się kwarantannie, którą może

to 29 dzień maja, 149 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt wzeszło o godzinie 4:22, zajdzie o 20:45. Dzień będzie trwał 16 godzin i 22 minuty. Imieniny obchodzą Bogumiła, Bogusław, Magdalena, Maksym, Maria, Rajmund, Teodozja i Urszula. Wszystkiego dobrego, proszę Państwa. Wczoraj był Europejski Dzień Sąsiada. Chciałbym wrócić do tego dnia i zapytać Państwa o historię sąsiedzkie, a przede wszystkim o to, czy są Państwo ze swoich sąsiadów zadowoleni. Jak te relacje się układają? Można do nas dzwonić 22 i 7 trójek. 10 minut po godzinie 6. Wiosna, przyroda obudziła się do życia, za chwilę zaczniemy narzekać na komary, ale my dzisiaj nie o komarach, a o fioletowych pszczołach. Zmiany klimatu widać nie tylko po lodowcach, ale również po tym, że w obrębie naszego miejsca zamieszkania możemy znaleźć gatunki owadów, które były uważane za wymarłe. Gdzie dokładnie zostały one zaobserwowane i co oznacza ich powrót? O tym Państwu opowiemy nieco później. Proszę Państwa, jeśli chodzi o tę godzinę, wycieczka z podróżnikiem Jackiem Stasińskim. A zaczniemy od wyścigu, który wraca na Lubelszczyznę. Chodzi o Tour de Pologne. Spray cans drunk and over fences. sides or march in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's a city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Same building on a different street, but nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, cause the people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. They're away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. It's a shame how we don't know. Po 12 latach Tour de Pologne wraca na Lubelszczyznę. W 2019 roku kolarze kończyli trzeci etap zmagań w Lublinie. W tym roku rozpoczną tu pierwszy etap, który zakończy się w Chełmie. W zmaganiach weźmie udział 19 najlepszych kolarskich drużyn świata oraz 3 z tak zwanymi dzikimi kartami, w tym reprezentacja Polski. Ewelina Kwaśniewska sprawdziła, jak będzie dokładnie przebiegała trasa oraz jak wyglądają przygotowania do tego wyścigu. Sama idea tego turu jest taka, by jechać dookoła Polski, pokazywać, jaka Polska jest pięknym krajem. Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. My zdecydowaliśmy się, że w tym roku Tour de Pologne pokaże piękną Lubelszczyznę. Nie całą, ale jej wybrane fragmenty. Zaczniemy od stolicy województwa lubelskiego, Lublina. Pomknie tur poprzez powiaty, które będą na tej trasie, czyli powiat ziemski lubelski, piękną ziemię janowską, piękną ziemię krasnostawską i zatrzymamy się w Chełmie. Podczas pierwszego etapu kolarze mają do pokonania ponad 216 kilometrów. Trasa prowadzi na południe od Lublina przez Prawidniki, Bychawę na Roztocze Zachodnie. Dalej kolarze pojadą nad największym zalewem regionu w Nieliszu i przez Krasny Staw dotrą do Chełma. Na roztoczańskim odcinku znalazły się 3 górskie premie w Błaszku, Antolinie i Choszni Abramowskiej. Natomiast na całej trasie pierwszego etapu rozmieszczono 3 premie lotne w Batorzu, Godziszowie i Krasnym Stawie. Emocji nie będzie brakowało, chociażby dlatego, że trasa też jest tak fajnie ułożona. Chociażby pierwszy etap wydawałoby się, tutaj na Lubelszczyźnie po płaskim, ale ta skala trudności bardzo trudna i sam finisz w Chełmie, no to jest ciężko pod górkę. Na pewno nie będzie to taki etap łatwy do wygrania. Zapewnimy również wszystkim tym, którzy zechcą do Lublina przyjechać na inaugurację, dodatkowe atrakcje kulturalne. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Z całą pewnością ten weekend przed rozpoczęciem wyścigu będzie atrakcyjny dla wszystkich turystów, widzów, którzy zechcą towarzyszyć rozpoczęciu tego wyścigu i prezentacji wcześniej drużyny. Po raz pierwszy w historii Tour de Pologne przebiega w Chełmie. Konkretnie będzie tam meta pierwszego etapu. Jest to wielkie wydarzenie dla wszystkich mieszkańców Chełma, dla naszego miasta. Prezydent Chełma Jakub Banaszek. Największa sportowa impreza wita Lubelszczyznę. Po 12 latach na Lubelszczyźnie pierwszy raz w Chełmie. Oczywiście oprócz samego wyścigu przywitamy kibiców, mieszkańców różnymi atrakcjami, wydarzeniami kulturalnymi. To wszystko po to, żeby każdy widz, każdy kibic mógł poczuć tą fantastyczną atmosferę i wrócił do nas w późniejszym czasie, bo myślę, że to, że pierwszy raz będziemy gościć Tour de Pologne, to nie oznacza, że ostatni. Tour de Pologne to jest kolarska Liga Mistrzów, przyjeżdżają najlepsze drużyny świata. W tych drużynach nie ma słabych kolarzy. Tour de Pologne już ma taką markę, że przyjeżdżają gwiazdy, to walczą gwiazdy. Jak nie ma gwiazd, to gwiazdy się rodzą. Rodzą się takie nazwiska jak Peter Sagan, jak Remco Evenepoel, Michał Kwiatkowski, Rafał Majka. Drugi etap zmagań rozpocznie się w Zamościu. Cała trasa ma długość ponad 200 km. Prowadzi w naszym regionie na południe od Zamościa przez Roztocze Środkowe, Krasnobród i Józefów, a dalej przez Puszczę Solską, Płaskowyż Tarnogrodzki, przebiegając przez Łukową i Oprze, w okolicach której kolarze wjadą na Podkarpacie. Pomimo, że ostatnie 26 lat to był czas, kiedy nie było w Zamościu Tour de Pologne, to wierzymy, że teraz wróci na stałe. Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk. Zaczynamy w Zamościu na Padole Zamojskim, a później będzie tylko do góry, więc będzie problem. Drugi etap bardzo trudny, jest to taki etap od Michała Kwiatkowskiego, który jest na liście startowej i on i Rafał Majka bardzo chcą przyjechać do Polski, chcą się ścigać. Będzie to etap dla takiego typowego kolarza klasyka, który będzie chciał tam powalczyć o zwycięstwo. Tour de Pologne na sportowej mapie Polski widnieje od 1928 roku. Wówczas nosił nazwę kolarski bieg dookoła Polski. Tegoroczny Tour de Pologne rozpocznie się 9 sierpnia w Lublinie. Dzień wcześniej w stolicy województwa lubelskiego odbędzie się prezentacja ekip. Na ostatnią metę kolarze wjadą 15 sierpnia w Krakowie. 21 minut po godzinie 6. Buenos días, Andalucía. Una pena que me está consumiendo todas las noches, todos los días. Tengo una pena que me come por dentro y no sé por qué me toque la lotería. Mi madre está todo el día rezando, ella es cristiana, more y judía. Mi madre está todo el día rezando, su nombre es Andalucía. Tengo una pena muy grande cabeza, la vieja me llora todos los días. Por la noche me vuelve muy tarde y siempre me llega en morecía. Tengo una pena muy grande y un padre, mi ruina, tu ruina, su ruina. Dale que el ritmo no pare, estamos comiendo hasta las esquinas. Que me está consumiendo todas las noches, todos los días. Tengo una pena que me come por dentro y no sé por qué me toque la lotería. Mi madre está todo el día rezando, ella es cristiana, more y judía. Mi madre está todo el día rezando, su nombre es Andalucía. Tengo una pena muy grande cabeza, la vieja me llora todos los días, por la noche me vuelve muy tarde y siempre me llega en morecía. Tengo una pena muy grande y un par, mi ruina, tu ruina, su ruina. Dale, don, dale, que el ritmo no pare, estamos comiendo hasta las esquinas. O tym, że pszczoły są pożyteczne, wie każdy, ale o tym, że mogą być jeszcze piękniejsze niż są, to raczej nikomu się nawet nie śniło. No, a jednak do Polski po latach emigracji powróciły uważane za wymarłe fioletowe pszczoły, fachowo nazywane zadrzechniami fioletowymi. Zadrzechnia jest dużą, do 3 cm długości pszczołą o krępiej budowie, czarnym ciele oraz pięknie mieniącym się w słońcu fioletowo-niebieskimi skrzydłami. Profesor Anna Stacherska, zoolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Występowała na terenie Polski od 1868 roku, a ostatnie w 1935 roku. W 2002 roku została uznana za wymarłą i w zasadzie od tamtej pory nie ma zapisków na jej temat. Ostatnimi czasy zmiana klimatu sprzyja, że ten owad wraca tutaj na nasze tereny, ponieważ zimy są coraz bardziej ciepłe. Przyroda w Polsce staje się bardziej przyjazna dla tych pszczół. Radosław Brzuska, dziennikarz naukowy. Dlatego, że one nie żyją w ulach, nie żyją w sztucznych koloniach, takich jak pszczoły, które wykorzystujemy w gospodarstwach, tylko muszą mieć odpowiednie warunki, żeby założyć swoje gniazda. I to są najczęściej różne spróchniałe drzewa, stare, których mogą wygryźć swoje korytarze, w których później tworzą komórki, a w nich rozwija się ich potomstwo. Takich siedlisk pojawiło się więcej. Do tego ocieplenie klimatu, które mogło wpłynąć na pojawienie się tych uschniętych drzew. Miało to związek po prostu ze zmianą nie tyle klimatu, co po prostu roślin, które są żywicielskie. Marcin Sikora, Stowarzyszenie Natura i Człowiek. Jeżeli chodzi o takie główne rośliny, na których była widywana zadrzechnia, to pierwszą z nich jest kłosowiec pomarszczony. I na tej roślinie coraz częściej obserwuje się właśnie te fioletowe, aka czarne pszczoły. Należy podchodzić do tych pszczół po pierwsze z respektem, jak do wszystkich owadów, które wykonują mnóstwo mega pożytecznej pracy. Są absolutnie niegroźne, nie żyją w wielkich grupach, są to samotnie żyjące pszczoły. Im naprawdę nie zależy na tym, żeby zrobić nam krzywdę, im zależy na tym, jak wszystkim pszczołom, żeby wykonać mega ważną pracę. Zbierają pyłek po to, żeby karmić swoje potomstwo, ale przy okazji oczywiście, jak takie owady, zapylają kwiatki. I tyle. Fioletowe pszczoły najłatwiej spotkać w województwie lubuskim lub we Wrocławiu. A tych wyjątkowych owadów szukał Paweł Turski. Czy państwo zaobserwowali fioletowe pszczoły? Proszę koniecznie dać znać. A na pewno są wśród nas obserwatorzy przyrody 22 i 7 trójek. Never gonna survive unless running through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. And yet together they were friends at school. Osiem minut pozostało do godziny siódmej. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. W południowej połowie kraju słabe burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Warmii do 18 na krańcach zachodnich. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i północny. Trójka. Program trzeci. W sprawie pszczół, proszę Państwa, 22 i 7 trójek, czy widzieli Państwo fioletowe pszczoły, ale także sąsiada, bo wczoraj był Europejski Dzień Sąsiada i tak się zastanawiam, czy Państwo raczej należą do tych, którzy mają spokojnych sąsiadów, miłych, sympatycznych, którzy w przypadku urlopu na przykład podleją kwiaty, czy na przykład tych, którzy nawet kiedy mieszkanie już dawno wyremontowane, nadal po 2 latach słychać gdzieś tam nad głową wiertarkę. W tej sprawie także nasz numer do Państwa dyspozycji 227 3. Wybrałem Cię spośród milionów. Wybrałem tak, jak mogłem wtedy najlepiej. Wpuściłem Cię do swego domu. Nie myślałem o tym, co, gdzie i kiedy. Ten dzień przywitał nas ulewą. W tym wietrze sypu z listopada. Uciekłaś wtedy moją stroną lewą. To jeszcze jest głupota, czy już strada? Czy myślałaś o tym, co się może stać między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Thank you.

can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're niewielkie miasto, bardzo wygodne do życia, stolica Danii, czyli Kopenhaga. Tak, Kopenhaga jak Skandynawowie jest bardzo funkcjonalna, bardzo praktyczna i bardzo przyjazna człowiekowi. Także jest to jedna z pierwszych stolic, która postawiła na rowery. Rzeczywiście jest to miejsce, gdzie rowerzyści czują się bardzo bezpiecznie, bardzo miło, a nawet można powiedzieć, że królują w mieście, bo większość dróg to rowerzyści mają pierwszeństwo, także często trzeba uważać, będąc pieszym na rozpędzonego rowerzystę, ponieważ on czuje się tam bardzo swobodnie. Kopenhaga to miasto, gdzie taka rozrywka bardziej swojska się narodziła, bo Tivoli to pierwszy lunapark na świecie, gdzie można zobaczyć karuzele, gdzie można zobaczyć różne atrakcje związane właśnie z tego typu rozrywką, gdzie można też w Pałacu Maurów coś dobrego zjeść. A Kopenhaga, jeżeli chodzi o kulinaria, to rzeczywiście jest to kopalnia dobrych smaków. Mało komu kojarzy się Kopenhaga z dobrym jedzeniem, natomiast w Kopenhadze są co najmniej dwie restauracje z tak zwanej top 10, czyli tej listy Michelin z trzema gwiazdkami, także słynna Noma, która w tej chwili jest zamknięta czasowo, ale to taka restauracja, gdzie rezerwacje robi się kilka miesięcy wcześniej, ale też między innymi Geranium, gdzie rzeczywiście jest to już taka, można powiedzieć, najwyższej klasy kuchnia. Najwyższej klasy i smakowo, i oczywiście cenowo. To nie znaczy, że kuchnia duńska czy kuchnia w Kopenhadze jest taka bardzo wyrafinowana, bo takim charakterystycznym przysmakiem mieszkańców Kopenhagi jest kanapka z masłem. Jest to taka typowa kanapka smørrebrød, czyli jakbyśmy to tłumaczyli, posmarowany chleb, gdzie na takim ciemnym chlebie posmarowanym właśnie dodaje się różne rzeczy i żeby było ciekawie, tą kanapkę je się nożem i widelcem. Także nie tak jak myjemy kanapki śniadaniowe, tylko po prostu je się elegancko. Mniej elegancka wersja, ale elegancko zjadana. O smorę brot mówiliśmy w kontekście śniadania, ale właściwie możemy ją jeść o każdej porze dnia. I może być to tostowane pieczywo także z twarogiem i z rzodkiewką. Do opowieści o Kopenhadze jeszcze wrócimy. Naszym przewodnikiem jest Jacek Stasiński. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter. Stanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Brot, kanapka na przykład ze śledziem, to jeden z przysmaków Duńczyków. Pieczywo powinno być żytnie, do tego krążki czerwonej cebuli i może odrobina oliwy. To słone, a słodkie? Moje ulubione duńskie słodycze to między innymi właśnie śliwka w maladze z marcepanem czy inne tego typu specjały. Także niedużo, ale bardzo pysznie. Chodząc po Kopenhadze, oprócz rowerzystów, oprócz kanałów, warto zatrzymać się właśnie na jakiś posiłek w porcie, gdzie możemy sobie popatrzeć na takie codzienne życie mieszkańców Danii. Wychodząc do teatru, warto zatrzymać się albo przed, albo po teatrze w słynnym miejscu nazywanym Baltazar. Jest to taki bar, kawiarnia, gdzie właśnie wszyscy bywalcy elity kopenhaskie jeszcze w XIX wieku bywały, nawet rodzina królewska. Teraz już tam nie zagląda, natomiast atmosfera tej takiej królewskiej Kopenhagi tam została. No i oczywiście spacerując po Kopenhadze pójdziemy szlakiem klasycznym, bo miniemy słynną kopenhaską syrenkę, która na kamieniu patrzy w morze. Ale syrenki nie znajdziemy w centrum Kopenhagi, tam raczej biblioteka słynna, która jest, można powiedzieć, perełką architektury. Żeby zobaczyć syrenkę, trzeba zboczyć z tego głównego szlaku. Oczywiście trzeba zboczyć, natomiast sama biblioteka, ale też nowa opera w kształcie takiej kamiennej bryły, to wszystko jest nad wodą. Także Kopenhaga jest miastem nad wodą. I oczywiście wędrując ulicą przy pałacu Amalienburg w kierunku fortu, trafimy właśnie na syrenkę. Tam są dawne Spichrza, dawne magazyny przerobione teraz właśnie w hotele. I ciekawostką jest, że tam też znajduje się niedaleko Pałacu Królewskiego cerkiew prawosławna, która tak zupełnie nie konweniuje z protestancką Danią i Kopenhagą, a jest takim elementem architektury w mieście. Ponieważ Kopenhaga to też nowoczesność, warto płynąc promem do Kopenhagi albo lecąc samolotem, widzimy taki dosyć charakterystyczny, oryginalny most, który w pewnym momencie się urywa, bo jest to most, który łączy Danię ze Szwecją i on w pewnym momencie schodzi pod ziemię, także właściwie jadąc tym mostem w pewnym momencie trafiamy pod wodę i za chwilę wyjeżdżamy już w Malmę, czyli w Szwecji. Jeszcze jedna ciekawostka i to ciekawostka, która odbywa się latem. W Kopenhadze co roku odbywa się zlot świętych Mikołajów. Także my znamy świętych Mikołajów z okazji Bożego Narodzenia, a tam latem można zobaczyć różne wersje świętego Mikołaja, również żeńską, ponieważ co roku jest tak zwany zlot świętych Mikołajów. Wtedy też warto sobie pojechać do Kopenhagi, żeby znaleźć się w takim dosyć ciekawym towarzystwie. To był podróżnik Jacek Stasiński, który opowiadał nam o Kopenhadze. Kolejna wycieczka za tydzień. Take you out of this hole, out of